Znowu wierzcie lato, a gdzie jest twarda dworze? Południe wymieniam, jak każdy o tej porze. Wszystko w słonecznym kolorze i nic się nie zmienia. Zadanie na teraz, dam pożegiwanie cienia. Ściany bloków setkami się podbijają, promienie słońca. Jest ich tyle w moim mieście, że nie widzę końca. Rozgrzany chodnik w letnie po południe. Gwar dzieciaków i siomale, burczący to śmarudnie. Przede mną pustynia miejska i fata morgana. Beton i świeżo pomalowana ściana. Kolejny cel na teraz, to zgaszenie pragnienia. I nic poza tym dla mnie nie ma teraz znaczenia. Bardzo łatwo tu zabłądzić, kiedy lato w mieście, kiedy upał w mieście rządzi. Bardzo łatwo tu zabłądzić, kiedy lato w mieście, kiedy upał w mieście rządzi. I w samochodzie, w głośnikach, breakbeatowa muzyka. Electric Root Boys i mnóstwo basu. Tak, robimy mnóstwo hałasu. Tylko popatrz na to dźwięk betonowej dżungli. Kolejne w mieście lato, wieczorami szuka szulki. A w nocy światła w oknach, na ścianach bloków oznaczają życie. Świeży zapach farby na ścianie, zobaczysz to o świcie nocne. Zwiedzanie miasta po pustych ulicach, setki razy to widziałem. Raj po wszystkich dzielnicach, okolicach pustych i nieucieszanych, po miejscówkach znanych i nieznanych. I uwierz mi, że jest tu parę takich miejsc, gdzie noc spotyka dzień. Muza ciągle do oporu i akumulator siada. Nie ma już co deczyć i słup słońca każe spadać. Jeszcze do mikrofonu wrzeszczę, odpalam wypasy najlepsze. Na maksa przemocony czujesz się jak w niebie. Spotykam ciebie i dalej, dalej w miasto przed siebie. Czy czujesz to powietrze po deszczu najlepsze? Nie, idę do chaty jeszcze. Jeden hit i oglądam obrazki. Bardzo szybko zmieniają się migawki. Jeden brzeg z drugim, spięty mostem długim. A na mokrym chodniku znowu widzę słońce smugi. I po raz kolejny zapadałem upał piekielny. Brak mapy w terenie, a nie spacer niedzielny. Bo to co nierealne, tutaj jest normalne. Siomale na życie mają tu patenty specjalne.